ขอความสุขความสงบมร่มเย็นความเจริญในศีลในธรรมให้จงบังเกิดมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาทำบุญกันในขณะนี้ทุกท่านในช่วงที่พระทรงองค์เจ้ากำลังตักอาหารใส่บาตรของตนเองกว่าจะเสร็จเป็นเวลาเป็นชั่วโมงท่านทั้งหลายจะต้องนั่งรอคอยเฉพาะพระทรงองค์เจ้าก็เป็นชั่วโมงกว่าจะเสร็จเพราะว่ามันหลายองค์หลายรูปตลอดทั้งพ่อขาวเท่าพ่อขาวน้อยแม่ขาวเท่าแล้วก็อุบาสิกาที่สมาทานปริหานิยอุโบสถซึ่งจำนวนมากในหน้าพรรษา60-70นี้ท่านก็จะได้นั่งกันรอคอยในช่วงที่กำลังรอคอยนี้อาตมาภาพผู้อยู่ในฐานะตัวแทนของคณะสงฆ์ได้จัดอาหารใส่บาตรตนเองเสร็จแล้วก็อยากจะขอถือโอกาสนี้กล่าวธรรมิกถาถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมให้เกิดประโยชน์ในการมาในการกระทำในการฟังในการพูดของท่านทั้งหลายในขณะนี้ก็ขอเชิญท่านทั้งหลายสมาทานอธิษฐานความสงบให้เกิดขึ้นในจิตงดคุยกันเสียก่อนพระทรงองค์เจ้าก็นิมนต์พยายามเก็บเสียงภาชนะที่กำลังจัดทำในการตักอาหารก็จะให้มันกระทบกระทั่งมีเสียงเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์ญาติโยมญาติโยมทั้งหลายอยู่ที่บ้านเต็มไปด้วยความวุ่นวายกิจธุระการงานมากเมื่อมาถึงวัดแล้วก็ขอให้ได้พบกับความสงบตลอดทั้งอิริยาบถการเคลื่อนไหวของพระทรงองค์เจ้าให้มันงดงามเกิดความเย็นตาเย็นใจเหมือนสมัยครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านสอนแนะนำพร่ำสอนพระทรงองค์เจ้าจะเคลื่อนไหวเยื่องซ้ายย้ายขวาคู่เหยียดก้มเงยจะทำอะไรก็ตามอิริยาบถให้งดงามนุ่มนวลไม่รีบไม่ร้อนแม้แต่จะตักอาหารใส่บาตรหรือจะตักใส่ปากท่านว่าให้มันนิ่มนวลเหมือนน้ำมันเหลวไหลออกจากปากภาชนะสินิทังเตละทาราวะเหมือนน้ำมันเหลวที่อยู่ในภาชนะไหลออกมาเหมือนสายน้ำมันเหลวสินิทังตาเตละทาราวะให้คิดตัวอย่างนี้จะมีประโยชน์ถ้าว่าไหลออกมาไม่ขาดสายอิริยาบถเหมือนน้ำมันอโหสิอิริยาบถโธสินิทาเตละทาราวะอโหสิอิริยาบถโธอิริยาบถละมุนละไมก็ให้เกิดความเลื่อมใสเหมือนน้ำมันเหลวที่ไหลออกจากปากภาชนะไม่ขาดสายฉะนั้นหลับตาคิดดูการไหลของน้ำมันพืชน้ำมันอะไรก็ตามที่มันเลวแต่ไม่ใช่ว่าเหมือนน้ำธรรมดาที่มีการกระเซ็นมากถ้าอย่างนี้ก็จะเอื้ออำนวยอยากโจมไม่ต้องประนมมือก็ได้วางมือลงขอร้องไปทางพระทรงให้สงบค่อยๆตักอาหารที่นี้ย้อนมาสู่ท่านสาธุชนก็เหมือนกันขอให้ตั้งอกตั้งใจฟังเวลาพระท่านตักอาหารเสร็จเราก็จะได้รับพรช่วงนี้ก็เอาพรภาษาไทยไปก่อนวันนี้เป็นวันพระหลายความหมายหน่อยเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ก็เป็นวันพระของข้าราชการข้าราชการเมืองไทยเรา เราได้รับวัฒนธรรมของพวกฝรั่งมั่งค่าเป็นมาแล้วมากกว่าหนึ่งศตวรรษเราได้ไปถอดเอาระบบไปเรียนแบบเอาระบบการศึกษาระบบการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสาธารณสุขบริการอะไรต่างๆแม้กระทั่งการเมืองมาจากฝรั่งหมดมันก็เลยได้แต่ก่อนพ่อแม่เราหยุดพระราชการหยุดโรงเรียนในวันพระ8ค่ำ7ค่ำ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำเนื่องจากว่าสมัยโบราณนู่นวัดเป็นศูนย์กลางเป็นสมบัติของชุมชนของชาวบ้านวัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงแรมวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นศาลสถิตยุติธรรมวัดเป็นคลังพัสดุวัดเป็นโรงมหรสพทางจิตใจทางวิญญาณวัดเป็นที่ชาวบ้านมาประชุมกันกิจกรรมอะไรต่างๆต้องมาเริ่มประชุมกันที่วัดเพราะนั้นคนจะต้องมาใช้วัดเป็นประจำวัดโบราณในวันธรรมดาก็เป็นโรงเรียนตกเย็นมาก็เป็นโรงแรมสำหรับพักอยู่หลับนอนของคนยากจนคนสัญจรไปมาจากบ้านนู้นสู่บ้านนี้เมืองนี้สู่เมืองนู้นก็อาศัยนอนวัดนอนศาลามันจึงเป็นโรงแรมไปในตัวนอกจากนั้นในวันโกนวันพระผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลจะมาใช้โรงแรมโรงเรียนของเด็กโรงแรมของคนเดินทางกลายมาเป็นโรงอุโบสถอุปะแปลว่าเข้าไปโอสถะเยียวยารักษาโอสถอุโบสถก็เข้าไปรักษาเข้าไปเยียวยาโรงอุโบสถก็โรงที่ผู้คนทั้งหลายจะเข้าไปรักษาเยียวยาจิตใจของตนเองเจ็ดค่ำแปดค่ำสิบสี่ค่ำเต็มห้าค่ำต้องโอนโรงเรียนคือศาลาคือหอแจกให้เป็นสถานที่สำหรับผู้ที่จะเข้าไปเยียวยารักษาใจว่าภาษาอีสานว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลปัวใจ เพราะนั้นดูให้ดีนะวัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นโรงแรมแล้วบทบาทของวัดก็ยังเป็นศาลสถิตยุติธรรมทะเลาะเบาแวงกันเป็นกลุ่มก็มาตกลงกันที่วัดเนี่ยผัวเมียทะเลาะกันสิบหัวขาวสาวหัวงอกบอกไม่อย่าว่าไม่ฟังแย่งแดนไร่แดนนากันพิพาทไกลเกลียกันไม่ได้เอาลงมาวัดพระสององค์เจ้าหลวงพ่อหลวงตาท่านจะได้แนะนำพร่ำสอนให้เลิกล้างในการทะเลาะก่อเวรจองภัยซึ่งกันและกันมันมายุติกันที่นี่ที่นี่จึงเปรียบเสมือนศาลสถิตยุติธรรมวัดก็ยังเป็นคลังพัสดุเป็นที่เก็บมีดพระกระทาขวานถ้วยโถโอชามเครื่องใช้ไม้สอยของชาวบ้านยามจำเป็นมีกิจการงานน้อยใหญ่มาเอาเครื่องมือเครื่องใช้ที่วัดงานเสร็จเอามาส่งเพราะงานมันใหญ่ของตนเองไม่พอวัดจึงเป็นคลังพัสดุของหมู่บ้านด้วยเลยต่อไปวัดก็เป็นโรงมรสพทางจิตใจทางวิญญาณมีงานมีการพิธีกรรมทางประเพณีก็เอามารวมกันทำที่วัดไม่ว่าจะเป็นลิเกม้อลำหนังตรุงโนราแสดงกันที่วัดสมัยโบราณในวัดนั่นนะแสดงในเรื่องนิทานชาดกในทางพระพุทธศาสนาในวรรณกรรมทางศาสนาหรือจะเป็นการแสดงวรรณกรรมเรื่องราวทางศาสนาพราหมณ์พวกรามเกียรติรามยตนะใส่ยิ้วงิ้วงออะไรต่างๆ ของเจ๊กของจีก็มาเล่นกันที่วัดทั้งหมดนั้นเป็นการสะท้อนรูปแบบวัฒนธรรมออกมาวัฒนธรรมจริยธรรมของชุมชนจึงออกไปจากวัดอันนี้เรียกว่าโลกมหรสพทางวิญญาณวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละแต่พอเราหันไปเอาแบบฝรั่งวัดก็เลยอ้างว้างโบงเบงวัดเคยเป็นโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนร้างวัดเคยเป็นโรงพยาบาลก็เป็นโรงพยาบาลร้างวัดเคยเป็นโรงแรมก็เป็นโรงแรมร้างวัดเคยเป็นศาลสถิตยุติธรรมก็เป็นศาลร้างวัดเป็นคลังพัสดุก็เป็นคลังร้างแต่นี่เขาไปเช่าโรงแรมใหญ่จัดงานกินเลี้ยงอบรมสัมมนาจนโรงแรมพังทับตายกันเป็นฟุ้งๆเขาไม่ใช่วัดกันดอกมันฟื้นกิเลสอาตมาเนี่ยองค์หนึ่งไปแสดงธรรมในโรงแรมใหญ่ๆอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวสัมมนาครูเดี๋ยวสัมมนาข้าราชการเดี๋ยวอบรมผู้บริหารเอานิมนต์ไปแสดงธรรมก็ไปแสดงในโรงแรมบ้าถ้ามันหักโครมลงมาก็คงจะอาหังสุกิโตโฮมิไปด้วยกันนะก็ดีเหมือนกันนี่ไปอบรมครูบาอาจารย์เต็มที่เลยจังหวัดโน่นจังหวัดนี่ต่อไปจะต้องเอามาอบรมที่วัดใครจะมาก็มาไม่ต้องกลัวหัดใกล้วัดวาอารามบ้างเอาแต่เลยเปิดเปิงไปโน่นวันนี้เป็นวันพระวันนี้เป็นวันศีลวันนี้เป็นวันซาบาโตโฮลิเดย์วันอาทิตย์วันเสาร์นี่เป็นวันพระของพวกฝรั่งเราไปเอาจากฝรั่งมาก็เลยหยุดตามฝรั่งซาบาโตโฮลิเดย์โฮลิแปลว่าบริสุทธิ์แปลว่าศักดิ์สิทธิ์เดย์แปลว่าวันบริสุทธิ์วันศักดิ์สิทธิ์ท่านผู้ที่ไม่ประมาทครูบาอาจารย์ข้าราชการก็มาวัดโดยเฉพาะท่านหัวหน้าการประถมศึกษาคุณโยมพิชิตบ้านตำบลไม่ขาดวันเสาร์วันอาทิตย์ท่านก็ต้องถือว่าเป็นวันศีลของท่านมาไม่มีใครมากับมาคนเดียวขับรถมาเอาอาหารมาถวายพระทรงองค์เจ้ามาทามถ่ายมาดูแลความห่วงใยพระทรงองค์เจ้านู่นอำเภอเมืองสกลนครมาที่นี่110กิโลนะวันเสาร์วันอาทิตย์ท่านก็มาท่านเป็นผู้ไม่ประมาทแล้ววันนี้ท่านตั้งร่ายญาติโยมที่เป็นเจ้าเป็นนายเป็นใครต่อใครรถตู้รถแวนอะไรมาจอดกันทั้งหมดนั่นก็มาทำบุญรถตุกๆอีแตนพี่น้องจากหลายหมู่บ้านฝ่าฝนฝ่าลมมาเลยมาทำบุญกันมาอนุโมทนาชื่นชมยินดีอันหนึ่งคือความไม่ประมาทของท่านพี่น้องทั้งหลายการกระทำของเราเนี่ยมันบอกลักษณะของความเป็นพานเป็นบัณฑิตวัดกันตรงนี้เองพระพุทธเจ้าท่านพูดว่าคนพานก็ดีบัณฑิตก็ดีบัณฑิตจะนั่งอยู่ตามริมถนนตามท่าน้ำในสภาในตรอกซอกซอยก็จะคิดดีคิดแต่สิ่งมีประโยชน์จะกระทำดีกระทำสิ่งที่มีประโยชน์จะพูดจาในสิ่งที่ดีที่มันมีประโยชน์ส่วนคนพาลจะนั่งอยู่ในท่าน้ำในริมถนนในตรอกซอกซอยในสภาเขาก็จะคิดจะพูดจะจาแต่สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ล้วนแต่สิ่งที่มีโทษนั่นคือลักษณะของคนพาลคือคนพาลนี่ไม่ได้หมายความว่านักเลงนะขอให้เข้าใจคนพาลเนี่ยจะจบด็อกเตอร์ปริญญาดีกรียาวเป็นหางพ่วงท้ายนามสกุลแต่ก็คือคนพาลพาลตัวนี้ไม่ได้หมายความว่านักเลงมันภาษาบาลีพาโลแปลว่าเป็นผู้อ่อนอ่อนทางสติปัญญาแม้จะจบด็อกเตอร์มาก็ยังเป็นพาลเวทะมะเทนะมัตโตอัตถังนะชานาติอัตทิจเวเทนะแม้เขาจะเรียนจบไตรเพศจบด็อกเตอร์มาแล้วท่านว่าอย่างนี้เขาก็มีแต่ความเมาในความรู้เมาในทิฏฐิทฤษฎีว่าตนเองเป็นผู้รู้ผู้เห็นจนเชื่อใครไม่ได้เวทะมะเทนะมัตโต เมาอยู่ในความรู้ของเขานั่นว่าเขารู้หมดแล้วไม่ต้องเชื่อต้องฟังใครเขาคิดอย่างไรจะต้องถูกตามนั้นอัตถังนาชานาติทิจเวเทแม้จะจบไตรเพศจบด็อกเตอร์มาแล้วก็ไม่รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์อิติพาโลโหตินั่นคนผ่านพระพุทธเจ้าว่าคนโง่ที่นี่อาจจะอ่านหนังสือไม่ได้เลยสักตัวแต่เป็นบัณฑิตบรรดาปัญญาเครื่องดำเนินชีวิตอิตะแปลว่ามีบรรณาอิตะบัณฑิตว่าผู้มีปัญญาเครื่องดำเนินชีวิตเข้าทำนองคนภาคอีสานบ้านเราโบราณสอนลูกหลานหมอบเขาหัวเขางายางยางจ่องๆหัวแถบที่ดินแบกความรู้ไปเดินโยงโยงพองตัวชูอยู่อย่างนั้นแต่ไม่รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็เลยหัวตกอยู่ใต้ดินแต่วันจริงๆอาจจะไม่รู้อย่างนั้นหมอบเขาเลยหัวเขาไงอัศจรรย์ใจอกอัศจรรย์ใจแข่ห่างเงาๆสังบดายห้องนั้นบัดกระตายห่างกล่อมๆสังบดายนั่งห้องให้จระเข้ห่างยาวเหมือนบัณฑิตมีความรู้วิชาการมากแต่ไม่สามารถเอาความรู้ชนิดนั้นมามองเห็นประโยชน์ประโยชน์อีกอันหนึ่งประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตให้มันดีมันงามส่งต่อไปถึงวันหน้าชีวิตหน้าชาติหน้าก็เลยได้แต่ความรู้ที่จะหาอยู่หากินร่ำรวยเอารัดเอาเปรียบได้ในชีวิตนี้ชาตินี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกวันนี้คือคนตาเดียวไม่มีสองตามีแต่ความรู้พอจะหาทรัพย์สมบัติมรดกข่าวของเงินทองแต่ไม่มีตาปัญญาที่จะมองเห็นสิ้นเห็นธรรมเห็นคุณงามความดีที่จะสั่งสมตักตวงไว้ในชีวิตเป็นประโยชน์แก่คนอื่นไม่เคยได้จะเอาเปรียบเขานี่ท่านก็เลยบอกว่ามีชีวิตเหมือนคนตาเดียวก็เหมือนหางจระเข้ที่บอกว่ายาวๆแล้วเอามารองนั่งไม่ได้กระต่ายหางกล่อมๆสังมาได้นั่งห้องคนโง่ๆบ้านนอกบ้านนาอ่านหนังสือหนังหาไม่ออกตาซีตาสาตามทุ่งตามท่านี่แหละเหมือนกระต่ายที่มีหางสั้นๆแต่เอามารองนั่งได้ถึงมันไม่ยาวมันหางจระเข้เปรียบเหมือนคนที่ทุกข์ยากลำบากลำบนไม่ร่ำรวยถ้าเป็นคนไม่มีความรู้วิชาการปราดเปรื่องอย่างนั้นแต่ยังรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยยังอุตส่าห์สั่งสมคุณงามความดีสืบต่อบุญด้วยบุญเอาบุญมาต่อบุญปุญเยนะปุญยังสังสันธมานามหปราสืบต่อบุญด้วยบุญเอาบุญมาต่อบุญจากเล็กผสมน้อยเหมือนหางกระต่ายแม้จะสั้นก็มาร้องนั่งได้ชาตินี้หาใส่ปากอยากใส่ท้องอีกตาหนึ่งมองหาคุณงามความดีสั่งสมอบรมตักตวงในชีวิตนั่นแหละพระพุทธเจ้าว่าเมื่อคนสองตาหาทรัพย์สมบัติพอเลี้ยงชีวิตหาจิตใจเข้าไปสู่คุณงามความดีโดยสิ้นโดยธรรมที่นี่บางคนมันมืดมันบอดมันหนักหน่วงเข้ากันนั่นเมื่อคนตาบอดทั้งสองทรัพย์สมบัติก่อหายากลำบากขี้เกียจขี้ค้านบูชาการพนันเรื่องบาปบุญคุณโทษก็ไม่สนใจเรื่องสิ้นเรื่องธรรมบอดเลยหันว่าไม่ได้วันนี้ท่านทั้งหลายที่มาในวัดในวาในวันพระฮอลิเดย์ของพวกฝรั่งก็ดีก็ถือว่าเป็นวันพระของข้าราชการก็แล้วกันถ้าอยากจะฝากอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายนี่นะเป็นคนมีบุญการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็บุญแสนจะบุญแล้วจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามที่เกิดเป็นมนุษย์มีความเป็นอยู่สะดวกสบายไม่ได้ตากแดดตากฝนเป็นเจ้าเป็นนายเป็นข้าราชการมีเรือนชานบ้านช่องรถราพาหันะขับขี่ไปมาสะดวกสบายแต่งตัวสบายไกลห่างกับชาวไร่ชาวนาตามทุ่งท่าป่าเขาเหมือนฟ้ากับดินความประโยชน์ก็ผิดกันทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือเป็นมาจากบุญที่ท่านเคยสั่งสมเอาไว้ท่านอาจจะปฏิเสธในใจว่าบุญเบิ่นอะไรอันนั้นก็เป็นเรื่องของทิฏฐิเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาเข้าไปเครือบแฝงจิตใจพระพุทธเจ้าเอาอ้างพระพุทธเจ้าเลยก็แล้วกันพระพุทธเจ้าท่านเล่าว่าก่อนที่จะได้มาเกิดเป็นคนเนี่ยมันลำบากยิ่งคนพาลคนโง่มีตาข้างเดียวรู้จักหาแต่เงินแต่ทองไม่รู้จักหา ทรัพย์สมบัติภายในหาศีลหาธรรมท่านเรียกว่าคนโง่คนผ่านยิ่งยากที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเต่าตาบอดตัวหนึ่งลอยคออยู่ในทะเลร้อยปีก็โผล่หัวขึ้นมากลางทะเลมีบ่วงหนึ่งลอยเคว้งฟางอยู่กลางทะเลตามท่ามกลางทะเลกว้างใหญ่ไพศาลมหาสมุทรร้อยปีเต่าตาบอดก็โผล่หัวขึ้นมาทีหนึ่งถ้าจะเป็นไปได้ในบางคราวเต่าตาบอดตัวนั้นก็ยังง่ายกว่าที่มันจะเอาหัวโผล่ขึ้นมาสวมเข้าในบ่วงพอดีง่ายกว่าที่คนโง่คนพาลจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะอะไรท่านว่าเพราะคนพาลนี้ไม่มีการประพฤติธรรมไม่มีความประพฤติเพื่อสงบไม่มีการทำบุญทำกุศลมีแต่การกินกันเองมีแต่การเบียดเบียนผู้อ่อนแอในพระพุทธเจ้าท่านตรัสนะไม่ใช่อาตมาว่าไปเปิดพระไตรปิฎกคละบัณฑิตสูตรมัชฌุปริปันนามัชฌิมนิกายเล่มที่14ข้อที่481หน้า320นะเหตุภิกขเวภาเลอธิธรรมจริยาสมจริยากุศลกิริยาปุญญกิริยาอัญญมัญญคาธิกาเอทภิกขเววัตติทุพพระมาริกาเพราะเหตุใดเพราะคนพาลอันว่าไม่มีการประพฤติธรรมนาทีธรรมจริยาไม่มีการประพฤติธรรมสมจริยาการประพฤติเป็นไปเพื่อความสงบเขาไม่มีแล้วก็ไม่มีการทำกุศลกุศลกิริยาปุญญกิริยาไม่มีการทำบุญอัญญมัญญขาธิกามีแต่กินกันเองเอทภิกขเววัตติทุพพลมาริกามีแต่เบียดเบียนผู้อ่อนแอลองเหลือบไปมองดูสังคมบ้านเมืองเราทุกวันนี้สิเขากินกันหรือเปล่าเดี๋ยวนี้อัญญมัญญขาธิกาจะเป็นเจ้าเป็นนายเป็นใครที่ใหญ่โตเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้ามีอาการเอาเปรียบสังคมมีอาการกินเลือดกินเนื้อหยาดเหือแรงงานคนอื่นนั่นยังอยู่ในลักษณะคนผ่านอัญญมัญญขาธิกากินกันเลยกันกินนะถ้าไม่มีศีลมีธรรมแล้วมันกินยิ่งเป็นเจ้าเป็นนายยิ่งมีตำแหน่งแห่งที่สูงสูงยิ่งมีแต่โอกาสที่จะกินคนโน้นกินคนนี้กินบ้านกินเมืองกินข้าราชการกินผู้รับเมาโอ้ยกินสารพัดแล้วนั่นแหละอัญญมัญญขาธิกา กินถึงอะไรกันอ่อนแอกว่าก็กินได้ยินข่าวนะได้ยินข่าวตำรวจตำลาส่งสวยส่งอะไรให้เจ้าให้นายนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าวัตติทุพละมาริกาเบียดเบียนผู้อ่อนแอฮะลูกน้องเลี้ยวหล่อบริวารไปหามาโอ้ยิ่งจะพูดไปก็ยิ่งจะไปกันใหญ่นั่นคือของคนพาลเมื่อคนพาลเหล่านั้นตายไปเป็นอย่างไรทีเนี้ยชาตินี้ก็มีผีมันสะดวกสบายแม้จะเป็นคนมั่งมีสิทธิสุขได้มีตำแหน่งแห่งที่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญกุศลสุนทรทานสั่งสมคุณงามความดีได้ดีกว่าคนอื่นแต่เขาก็ลืมว่าเขามีบุญแล้วเขาไม่เอาบุญไปต่อบุญพระพุทธเจ้าท่านว่าถ้าคนเหล่านั้นนะคนที่มีโอกาสมีความตระกูลอันจะพอมีพอกินสะดวกสบายไม่เดือดร้อนวุ่นวายมากนักจะสั่งสมคุณงามความดีมันได้โอกาสกว่าคนทุกคนยากเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นที่อยู่ในตระกูลผู้ดีมีเงินมีทองขึ้นมานั้นเพราะเขาได้สั่งสมบุญไว้ก่อนแล้วบุญออกมาออกพ้นมาถ้าจะเอาบุญนี้ไปต่อบุญปุญเจนะปุญยังสังสันธมานามหภราสืบต่อบุญด้วยบุญก็ย่อมได้พ้นอย่างยิ่งใหญ่คือมันมีโอกาสมากมีสถานภาพที่ดีกว่าทีนี้ในคนทุกคนยากจันทานผ่านราดเนื้อขอทานเทขยะอยากเดือดมูลฟ้อยกวาดทานนทุกยากลำบากหาชาวเกียรติคำพวกนี้มีโอกาสน้อยที่จะได้สั่งสมคุณงามความดีทำบุญสุนทรทานอะไรขึ้นมาในคำมีโอกาสน้อย มีโอกาสน้อยมีน้ำซ้ำยังง่ายที่จะได้ทำบาปเพราะไม่มีกินใส่ปากใส่ท้องอาตมาเฝ้าสังเกตดูมานานแล้วสำหรับคนทุกคนยากเนี่ยดังที่พุทธเจ้าของเราท่านกล่าวท่านบอกว่าเขาได้สร้างบุญได้น้อยแต่เขาได้ทำบาปไว้มากเมื่อเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เกิดมาโดยยากลำบากแล้วยังต้องเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นคนจักสารเป็นพานล่าเนื้อเทขยะหยาเปื้อมูลฟอยรับจ้างใช้แรงงานนี่สถานภาพของเขาลำบากย่ำแย่กว่านอกจากนั้นยังมีโอกาสได้ง่ายที่จะได้เข้าไปทำบาปทำกรรมอาตมาเฝ้าสังเกตดูอย่างวันพระเนี่ยพระเนนอุบาสกอุบาสิกามาจำศีลกันอุบาสกอุบาสิกาก็เยอะแล้วอุบาสกอุบาสิกามาเต็มใส่ชุดขาวกันนะสังเกตดูพวกที่มานี่ก็ล้วนแต่พวกที่มีโอกาสที่จะมาได้ไม่ใช่แถบนี้มากันทั่วมาจากอุดรมาจากอุบลมาจากหนองคายนครพนมมาไกลบางทีก็นั่งรถมาตั้งแต่สะเชิงเซา8ริ้วบางทีก็มาจากระยองวัน14ค่ำมาขึ้นรถแล้วตอนบ่ายตกเย็นก็มาขึ้นรถกรุงเทพบันแพงกรุงเทพเช้า15ค่ำก็ถึงปากทางเขานิเพบุคคลเหล่านี้ก็มีบุญมาก่อนจึงพอจะมีเงินมีทองบางคนก็เป็นเจ้าของสวนบางคนก็เป็นแม่ขาหยุดการงานนั่นมันมีโอกาสที่จะมาในที่สุดก็มากันเยอะนี่คือมาจากหลายแห่งมานั่งสมาธิครูบาอาจารย์พาตื่นตีหนึ่งกว่าตีสองนี่พร้อมแล้วนั่งสมาธิเงียบจนถึงตีห้าได้ฟังธรรมแต่ผู้คนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีพวกมาทำบาปเขาก็ตื่นแต่ตีหนึ่งตีสองเหมือนกันเอาโคมติดหน้าผากไปส่องแทงปูแทงปลาแทงกบแทงเขียดเข็นฆ่าเสียงยิงปืนปั้งเหยื่อไก่ยิงนกยิงสัตว์ในวันพระเหมือนกันเขาก็ตื่นแต่ดึกเหมือนกันแต่ตื่นมาทำบาปที่เขาตื่นมาทำบาปเพราะอะไรเขาไม่มีใจอยู่ไม่มีจะกินสถานภาพบังคับที่เขาไม่มีอยู่มีกินที่เขาทุกข์ยากลำบากเนี่ยก็เพราะเหตุที่เขาไม่ได้สั่งสมบุญญาบารมีไว้ก่อนเกิดมาก็อยู่ในสถานะที่ไม่เอื้ออำนวยนี่แหละพระพุทธเจ้าของเราจึงบอกว่าคนพาลเนี่ยคือคนโง่นั่นเนี่ยกว่าที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ก็แสนจะลำบากยากเข็ญเหมือนเต่าตาบอดที่ว่าให้ฟังร้อยปีโผล่หัวขึ้นกลางทะเลครั้งหนึ่งมีบ่วงอันหนึ่งลอยอยู่ในกลางทะเลร้อยปีโผล่หัวขึ้นครั้งหนึ่งทั้งตาบอดด้วยการที่เต่านั้นจะเอาหัวสอดเข้าบ่วงถ้าจะเป็นไปได้ในบางข่าวก็ยังง่ายกว่าที่คนโง่คนผ่านจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะอะไรเพราะว่าในหมู่คนผ่านไม่มีการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่มีการประพฤติเพื่อความสงบสมจริยาไม่มีการกระทําส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลนอกจากอัญญมัญญขาธิกากินซึ่งกันและกันและก็เบียดเบียนคนอ่อนแอหลังจากนั้นท่านก็เล่าเรื่องว่าเมื่อคนพาลเหล่านี้ตายไปเขาก็ไปตกนรกในการตกนรกได้ท่านแสดงละเอียดมากในพาลบัณฑิตสูตรเรื่องนรกทรมานอย่างไรจนอาตมาไม่อยากจะนำมาเล่ากลัวท่านทั้งหลายว่ามันจะน่ากลัวเกินไปหรือจะเกินความจริงไปก็แล้วแต่แต่ว่าเมื่อพ้นจากนรกเหล่านั้นด้วยความลำบากเขาเหล่านั้นก็จะมาเกิดเป็นสัตว์ดูเอาเถิดดูสิมันลำบากมากนะที่คนผ่านจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ท่านเล่าไว้เรื่องการตกนรกนี่ลำบากอย่างไรอาตมาไม่ขอนำมาเล่าแต่มีโอกาสท่านก็ไปเปิดพระไตรปิฎกอ่านเองภาระบัณฑิตสูตรมูลปัญนาตอุปริปัญนาตมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่481หน้าที่320สำหรับท่านที่ชำนาญทางบาลีหน่อยอย่างไรก็ตามดังกล่าวแล้วว่าเมื่อเขาตกนรกแล้วเขาก็มาเกิดเป็นสัตว์เพราะเหตุแห่งกรรมที่เขากระทำจากการแสวงหาอาหารสโคโซภิกเวพาโลอิทัปปุเพลซาโทอิทัปปาปานิกรรมมานิกริตวา กายสะเพทังปรมรณาเตสังสัตตานังสหปยตังอุปชติขออภัยพูดภาษาบาลีหน่อยภิกษุทั้งหลายคนพาลนี้เลยท่านว่าอย่างนี้ผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรสเบื้องต้นในโลกนี้แล้วก็กระทำกรรมอันลามกในโลก